بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في رسالته صريح السنة: فضلهم بشرف العلم. الله عز وجل أم وفضليش علماء وريثي وليريث علم يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم وكسممية دعوة أليو إسممية نكو ينيس نكو يفنديش يمتوم صلى الله عليه وسلم وكفمانا كتك كمتنغازا شريع الله نكو زيوك جو ألامة الله نا وكفاتا كتك كزيهيو كوالي ونيتوكي na wale wenye uadui wenye kutetea vitimbi vya shetani na upotovu wa shetani, wakapata maudhi, wakapata tabu, wakapata dhiki, kama alivyosema rahimahullahu ta'ala: walhamina an a'lamihi wa sharaihi wan nasibina dunahu liman baghahu wa haddahu وحاده الدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله. أنا سيما شيخ فضلهم بشرف العلم. الله تبارك وتعالى المفضلش علماء كوتكوف وعلم وكرمهم بوقار الحلم ناكو كريم ووقول وليقوناه نوتليه وجعلهم للدين أهو أهله أعلاما. كشاء الله تبارك وتعالى أكوفاني ونوتوني للدين وأهله ونهي ديني نوتواك أعلاما بس واو وكاوى نكما بندير وللإسلام والهدى منارا نقو إسلام نوغوف وكواواو ني ملنغوتي مكبوة أو نور إني كنغارا وللخلق كادا نقو بيومب وكاوا ونواتشوني هاوا واو ني بيونغوزي بيومب ووتي ونوانغالية واو بيومب ونواسكيليز واو na viumbe wa Allah wanachukua mwongozo kutoka kwa hawa ahli ilmi ambao Allah tabaraka wa taala amewafadhilisha kwa ilmu, akawatukuza kwa upole na utulivu, lakini pia akawajalia katika hii dini na watu wa dini hii wao wakawa ni alama, wakawa ni bendera, alama ya kuwajulisha kwamba kwa kuwaona wao basi unakumbuka dini, lakini pia na unajua nafasi ya dini. Walilislami walhuda, Allah akawafanya hawa wanawachuoni kwa Uislamu na uongofu, basi wao wakawa ni manara, ili alama au ili njia ambayo watu wanapata kujua kwamba hapa ndiyo mahala pake na hii ndiyo nafasi yake. Na sehemu yenye nuru, manara sehemu yenye nuru, ambayo iko katikati ya njia inamfanya mtu aweze kujua kwamba hapa ndio mahala panastahiki kupita. Wali khalqi qada, na kwa viumbe wa Allah wao wakawa ndio waongozi au viongozi wenye kuweza kuongoza watu kwamba hapa ni mahala pasawa na hapa sio mahala pasawa, haya yafanyeni na haya msiyafanye, hawa shirikianeni nao na hawa msishirikiani nao. Wasada walilibadi aimmati wasada, na kwa waja wao wakawa ni viongozi na watu walio katika mstari wa mbele. Ilaihim mafza'uhum inda alhaja, kwa hawa na wachuoni ndo watu wanakimbilia kipindi cha haja, wakitatizika na mambo haraka wanawakimbilia ahli alilmi, wanahitaji muongozo wao, wanahitaji ushauri wao, wanahitaji maoni yao, kwa sababu wao ni watu ambao Allah tabaraka wa taala amewatukuza, faddalahum bi sharafi alilmi wa bihim istighathatuhum inda an-na'iba, na kwa hao wanawachuoni watu huenda kutafuta kwao kusaidiwa kipindi cha mitihani. Wanatusaidia vipi ahlul ilmi tunapokuwa na mabalaa na mitihani na shida mbalimbali? Kwa sababu wao wanauoni wa hali ya juu na wao wana mitazamo ya ndani kabisa ambayo mitazamo yao haiko sawasawa na mitazamo ya watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu wao ni watu ambao Allah tabaraka wa taala amekwisha watukuza kwa sharafu ya ilmu. La yuthnihim inda ta'attufi wa tahannuni alayhim su'u ma hum min anfusihim yuwadduna. La yuthnihim inda ta'attufi, haliwezi likasifiwa kwao, yani watu hawatosheki na wao kipindi cha upole au kipindi cha kuhitajia watu kulewazo na kubembelezwa. Kwa hao wanawachuoni huwezi ukawakosa wao katika sifa hizo, kwa yale ambayo umma unahitajia kutoka kwao. Suu ma hum min anfusihim yuwalluna, mabaya ambayo wao watakuwa nayo katika nafsi zao wao watayapa kipaumbele, utayapenda. Ibara kama hizi zimebeba na kuonyesha tabia na huruma na hali walizokuwa nazo ama walizonazo ahlul ilmi. Tabia ambazo wako nazo wanawachuoni hauwezi ukazipata kwa watu wengine, ni muhali, hauwezi kuzipata kwa watu wengine, ni muhali, kwa sababu wao ni watu ambao Allah tabaraka wa taala amewapa sharafu ya ilmu. Kwa nini? Kwa ule ufuatiliaji na ufumbuzi wa mambo, ubainifu wa mambo mbalimbali wanawachuoni wako nao. Na watu wakiwafanyia mabaya au yale mabaya yaliyo kwa wao kwa watu. Wanawachuoni wanawatangulizia watu zaidi kwa huruma, kwa kuwasaidia, kwa kuwasikiliza, kwa kuona wao wana matatizo zaidi kuliko wao, japo wao pia wana matatizo kuliko wao. Na zile haja za viumbe zinakuwa ni kubwa zaidi kwao kuliko haja za nafsi zao. Ila tasudduhum, hali waziwili wao na wachuoni, ani rikati alayhim, kuwafanyia viumbe huruma na upole, warrafa, warrafati bihim, kubha ma ilayhi yatuna, mabaya ambayo wao watakuwa wakiwafanyia wao. Haiwaziwili wao kuwafanyia huruma, haiwaziwili wao kuwafanyia upole, yale mabaya ambayo waje watakuwa wakiyafanya kwa kuwafanyia wao. Hawa walinifanyia hivi, basi mimi nitawalipizia hivi. Kama ilivyo desturi kwa watu wengine, ni vingumu mtu kulipiza ubaya uzuri kwa ubaya, ni ngumu. Yaani siku zote katika maumbile ya watu, wakifanyiwa mabaya hulipiza mabaya. Haya ndio maumbile ya watu. Lakini wana wachuoni wao wakifanyiwa mabaya wanalipiza mazuri. Hiyo ndio sifa yao. Taharriya minhum talab aljazili thawabillahi fihim. Pupa yao kubwa kutoka kwa yale ambayo wanayafanya ni kutafuta malipo ya thawabu kutoka kwa Allah tabarak wa taala kwa yale wanayofanyia watu. Si kwamba wanahitaji watu watawasifu au shukurani za watu, hapana. Tabia za ahlul ilmi haziko hivyo. Wao wanajua kwamba vile watakapowahurumia viumbe wa Allah, vile watakapowasaidia viumbe wa Allah, vile watakapowasikiliza viumbe wa Allah, watakachokipata wao ni thawabu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Watawakhian, na kuwafanya wawe ni watu ambao talaba ridhallahi, wawe ni wenye kutafuta radhi za Allah, fil akhdhi bil fadli alayhim, kwa kuchukua fadhli ambazo ziko kwao. Wakaziacha fadhila zao, wakaacha nafasi zao, watu wengine wakapata. Kwa nini? Kwa sababu wao watafuta radhi za Allah tabaraka wa taala. Thumma ja'ala jalla thana'uhu dhikrahu, kisha akafanya Allah tabaraka wa taala, ambaye utukufu wake na utaji wake uko juu, ulamaa al-umma, ulamaa ummati nabiyina sallallahu alayhi wasallam, akafanya wanawachuoni wa umma huu wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, min afdali ulamai al-umami, wakawa wao ni bora kuliko wanawachuoni wa umma zingine zote zilizotangulia. Kuna wanawachuoni bora tangu dunia imeumbwa paka leo, katika kila mtume katika umma wake alikuwa na wanawachuoni. Hakuna wanawachuoni bora kama wanawachuoni wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati khalat qablaha fima kana, umma ambazo zimepita kabla ya umma huu, ummati wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika umma zilizopita huko nyuma zilizokuwepo. Qasama lahum min almanazili waddarajati walmaratibi walkaramati qasma, Allah tabaraka wa taala amewagawia wanawachuoni wa umma huu, min almanazili waddarajati, kuna nafasi na daraja, wal maratibi, na heshima wal karamati, na utukufu, kasma, mgao wa kweli, mgao mkubwa kabisa Allah kawapa. Wa ajzala lahum fihi hadhan wa nasiba, alafu Allah akawapa wanawachuoni wa umma huu katika kile alichowagawia hadhi au heshima kubwa na fungu kubwa kabisa, ambalo hawakupewa wanawachuoni wa umma zingine. مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافقها فموجنا الله تبارك وتعالى كواب متحان وليبوركتك ونواشوني وأمه yani wanawachuoni waliokuwa bora mitihani yao ni mikubwa zaidi kuliko watu wanawachuoni wengine kila darda inavyozidi kuwa kubwa na misukosuko inavyozidi kuwa kubwa muangalie misukosuko tulisoma katika usuli sunna Imam Ahmad misukosuko aliyopata Imam Ahmad mitihani aliyopata Imam Ahmad ibn Hanbal kubwa sana hii ni kwa nini kwa ile nafasi yake na ubora wake na ilmu aliyokuwa nayo na ndivyo mitihani inapokuwa mikubwa hivyo hivyo falam yakun yufni wa mtihanihi khiyaraha bishirariha na mitihani ya khairi zake kwa shari zake watu wakapata wanawachuoni ورفعائها بسفلها ووضعائها امتحاني kutoka kwa walio juu na kwa walio chini na kwa walio wanyonge wote mitihani mikubwa yani mitihani kutoka katika pande zote falam yakun yuthnihim haikuwa wakisifiwa wao ma kanu bihi minhum yubtalun kwa yale ambayo walikuwa wakipiwa mitihani wala kana yasudduhum ma fi llahi minhum yalquna anin nasiha lillahi fi ibadihi wa biladihi ayyama hayatihim wala haikuwa hiyo mitihani sasa na hiyo misukosuko ya sudduhum ikiwazuilia wao sasa hao wanawachuoni ma fillahi minhum kwa yale ambayo Allah ameweka kwao katika kutaka waendelee kuwa ni wenye kuwafundisha watu wenye kuwanasihi watu wenye kuwashauri watu wenye kuombea watu manfaa anin nasiha yalquna anin nasiha yeyopelekea wao kutoa nasaha zao lillah fi ibadihi nasaha kwa ajili ya Allah kwa waja wake wa biladihi na katika miji yake ayama hayatihim katika masiku ya uhai wao haikuwa sababu kwamba kwa sababu nimepata mitihani na watu hawakuniangalia basi na mimi sina habari nao hapana bal kanu biilmihim ala jahalihim yaudun bali walikuwa hawa wanawachuoni kwa elimu zao juu ya ujinga wao wa hao watu yaauduna wao hawarejeshi kwa ule ujinga wao wao wanawafanyia mazuri wao wanakwenda kuwaona wao wanawalipizia mazuri wabihilmihim lisafihihim na kwa upole wao kwa ujinga wa watu wao yataamaduna walikuwa wakiwafanyia makusudi ya kuwasaidia na watu wanawalipizia vibaya watu wanawafanyia mabaya lakini wao wanaendelea kuwafanyia mazuri wabifadlihim ala naqsihim ya'khudun fadla zao juu ya mapungufu yao wanachukua wanachukulia zile fadla zao kwa mapungufu walionayo watu wao wakatahamali na kujua kwamba hawa watu wetu ni watu wajinga hawajui wanalolifanya wakawa sana bal kana la yarda kabira minhum ma azlafahu li nafsihi inda Allahi min fadli dhalika ayyama hayatihi wadakhara minhu min karami min karimi dakhairi ladayhi qabla mamatihi anasema rahimahullahu ta'ala bal kana la yarda bal likuwa haridhi kabiru minhum mkubwa miongoni mwao katika hao wanawachuoni ما أزلفه لنفسه عند الله يالي أمبايو أم يباتك الله تبارك وتعالى أو أنا يفانيك وجلي نفسياك وجلي مبلي الله تبارك وتعالى من فضل ذلك أيام حياته كتك فضل زهايو كتك مسيكو يوحيواك كمانا يقوان با هيكو سبابو ييي kuwacha, kusaidia, kushauri, kunasihi. Lakini pia wadakhara minhu, na kuweka akiba, kujiwekea akiba, min karimi dakhairi, katika akiba zilizokuwa njema, ladaihi, ambazo ziko kwake kabla mamati, kwenye uhai wake kabla ya kifo chake. Hajua kwamba haya mema ninayoyafanya ni akiba ninayojiwekea, itanisaidia watu, itanisaidia akhira. Hatta tabqa liman ba'dahu athara, mpaka inabakia kwa watakaokuja baada yake ni athari njema. Yeye anakuwa ni kiigizo, alifanyiwa hivi yeye akafanya hivi, alifanyiwa hivi yeye akafanya hivi. Ufahamiana vizuri, imaanisha si mwenye kulipiza ubaya kwa ubaya anaofanyiwa. Imam Ahmad aliwasamehe wote waliomtesa, isipokuwa hakumsamehe mmoja tu, yule aliyekuja na fitina hiyo kwamba Qur'ani ni makhluka. Kambia huyu ambaye yeye alisababisha misukosuko yote itokee, huyu yeye hapana. Kwa nini? Kwa sababu kaja na itikadi chafu ya kuharibu umma kuliko wengine. Lakini wale waliompiga, wale walikuwa wanamwadhibu, wale walikuwa wanamfunga minyororo, wote waliwasame. Wale watawala wote waliwasame. Hiyo ndio tabia wanawachukua. Ala ayami baqiya, katika masiku yenye kubakia. Walahum ila rashadi hadia, na wao kwenye uongofu ni wa kwenye wema, kwenye njia za uongofu wao ndio waongofu zaidi. Jazahumullahu an ummati nabiyihim, Allah walipe kunako umma wa mtume wao, afdala ma jaza alima ummati anhum, bora ya malipo ambayo Allah humlipa msomi katika umma miongoni mwao kutokana na wao. Wahabahum min athawabi, na awape katika thawabu, ajzala thawabi, malipo yaliyokuwa mazuri zaidi. Wajaalana mimman kasama lahu min salihi ma kasama lahum, Allah atujalie sisi sasa, mimman kasama lahu, ni katika wale ambao wamegawiwa kiasi kidogo, min salihi ma kasama lahum, katika ule wema ambao Allah aliwagawia wale wanawachuoni wakubwa waliotangulia, katika wanachuoni wa kisahaba, wanachuoni wa kitabii, wa tabi'i, tabi'ina, basi na sipate kidogo katika wema wao. Wa karramana bihubbihim wa alhaqana bimanazilihim, atukutanishe sisi katika nafasi zao, tukutane na hao. Kama walikuwa baadhi ya wema waliotangulia katika salafu salih wakisema, uhibbu salihina walastu minhum, yani mimi nawapenda wema, kimi katika hao wema simo, nawapenda wema lakini katika hao wema mi huwezi kaniweka, maki sifikie hata kidogo. Wa akrahu tanihina, na wachukia watu waovu, wa ana minhum, na mimi katika hao waovu. Nawapenda wema na mimi sio katika wema. La'alla Allahu an yahshurani ma'ahum, wenda Allah akanikusanya pamoja na wale wema, kwa yale mapenzi yangu ya kuwapenda watu wema, kwa sababu mapenzi ni katika ibada. Na wachukia waovu, nami ni katika hao waovu, na ninamuomba Allah asinifufue pamoja na hao watu waovu. Hivyo walikuwa wema wetu wakimuomba Allah tabaraka wa taala. Wa karramana bihubbihim, ala tukirimu sisi kwa mapenzi ya kuwapenda hao wanawachuoni wakubwa. Wa maarifati huquqihim, na kuzijua haki zao. Wa aadana wal muslimina, Allah tulinde sisi na walinde waislamu jamia wote, min murdiyati ahwa, kunako miporomoko na uovu wa matamanio ya nafsi. Yani watu wanapenda kupata matamanio ya nafsi, yale yanayoletwa na matamanio na fikra chafu na mawazo mabaya, Allah tuepushe nayo. Wa mudillati arai, na rai zenye kupotosha watu, innahu samiu dua, hakika Allah ni mwenye kusikia maombi ya waja. Haya yote ambayo ameeleza al-Imamu Mujafar ni kutokamana na kutuelezea sisi, yani ujumla wa tabia na akhlaqi walizokuwa nazo, na adabu walizokuwa nazo, na huruma walizokuwa nazo, na mapenzi waliokuwa nayo wanawachuoni wa umma huu. Na kila ambaye atajifananisha na wao, basi atakikana afuate nyendo zao, afuate nyendo zao. Allah tujalie mapenzi ya kuwapenda wanawachuoni wa umma huu. lakini pia atujalie tuwe ni wenye kuzijua haki zao na atulinde sisi na Waislamu wote pia Allah walinde kunako yale yanayoletwa na matamanio ya nafsi lakini pia na rai zenye kupoteza hakika Allah tabaraka wa taala ni mwenye kuyasikia maombi ya waja wake وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.